بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنجينا ملانغ باب الخوف من الشرك. Katika kitabu Al-Jadidu fi sharhi kitabu Tawhid cha Sheikh Muhammad bin Abdul Aziz Suleiman Al-Farawi rahimahullah ta'ala, leo hii tumefikia aya inayosema, wa idh qala Ibrahim رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الخليل عليه السلام أنا مؤمنا الله سبحانه وتعالى maneno ambayo yanaonyesha kwamba yeye ana hofu kubwa na ushirikina. Anahofia yeye na ahli zake wasije wakatumbukia katika dimbwi la ushirikina. Na huyu ni Ibrahim, ana hofu. Maana yake ni kwamba mimi na wewe tutakikana tuwe na tahadhari kubwa zaidi, kwa sababu Ibrahim yeye alikuwa ni umma. Ibrahim tumeambiwa tumfuate, fuata milla yake, fattabi'u millata Ibrahim hanifa ma kana min al-mushrikin. Ana hofu, siwezi mimi na wewe. Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa idh qala Ibrahim, kumbuka Ibrahim aliposema kumwambia mola wake, rabbi ja'al hadha al-balada amina, ewe mola wangu mlezi ufanye huu mji, bi maana mji wa Maka, uwe ni mji ulio na amani. Kaombea mji amani wa Maka, kisha akasema, wajunubuni wabania an na'budu al-asnama, niweke mbali mimi na watoto wangu tusiabudu masanamu, tusije tukaingia kwenye mtihani wa kuabudu masanamu. Aliposema hadha albalad huwa Makkah al-mukarrama, alikuwa anamaanisha mji wa Makka. Yaani pale aliposema rabbi ja'al hadha albalad, e Allah ujalie huu mji, alikuwa anamaanisha mji wa Makka. Akasema ujae aminan, bi maana ya amani, bi maana itminan au mutma'innu ahli, wale watu wa pale Makka wao wako katika amani, watulizane, kusiwe na vurugu, kusiwe na vita, kusiwe na magomvi na mfano wa vitu kama hivyo. Kisha akasema wajunubni aibaidni, niweke mbali mimi wabania na kizazi changu na watoto wangu, wahum abnauhu min sulbe, hawa ni watoto wake ambao kawazaa kutoka mgongoni mwake, wabanato na mabinti zake, walam yadhkur albanat lidukhulihinna taban, lakini hajataja watoto wa kike hapa kwa kuwa wameingia ndani ya hiyo dhamiri kwa kufuata. Wa qila ghair dhalika, lakini kasemwa maneno mengine yasiyokuwa haya. Qala wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam, niweke mbali mimi na wanangu tusije tukaabudu masanamu. Al-asnam jamu sanam, al-asnam ni wingi wa neno sanam. Wa huwa ma nuhita ala suratin wa ubida, nalo sanamu ni lile ambalo limechongwa kwa sura fulani alafu likaabudiwa. Walwathanu aam min dhalik, ama wathan, maana hii ni pana zaidi kuliko sanamu, kwa sababu kila ambacho kinaabudiwa kinaabudiwa na sio Allah, hicho kinaitwa wathan. Uwezi kukiita sanamu, kinaitwa wathan. Lakini sio kila sanamu ni wathan. Na sanamu litaingia kuitwa wathan kwa kuwa kama litaabudiwa kinyume na Allah, litaitwa wathan. Lakini sio kila wathan ni sanamu, kwa sababu wathan ni kile kinachoabudiwa kisichokuwa Allah, ndio kinaitwa wathan. Na katika hivyo sanamu linaweza likaingia, lakini sio kila sanamu ni wathan, kwa sababu si masanamu yote yanaabudiwa kinyume na Allah. Ndio maana shekhe akasema hapa wal wathanu aamu min dhalik, wathan inaenea zaidi kuliko sana. Al-Imam al-Qarawi rahimahullahu ta'ala asema yukhbiruna Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mtukufu anatupa habari, anna Ibrahim alayhi salam, kwamba Nabi Ibrahim zimwendee amani, daa li Makkata bil amn, aliuombea mji wa Maka uwe ni mji uliojaa amani, kauombea amani, wal istiqrar, na uwe ni mji uliotulizana, wadhalika li anna al khawfa wal fawda, na hiyo ni kwa sababu hofu na vurugu, yamnaani nasa min adai manasiki, hivi vitu viwili vinazuia watu wasiweze kutekeleza ibada zao kwa utulivu. Ikiwa watu wamejaa hofu kwenye nafsi zao, muda wote maadui wamewaandama, walfaudha au vurugu, mji umejaa vurugu, hivi vitu viwili ni vitu vibaya sana, kwa sababu ni vitu ambavyo yamnaani nasa min adai manasikihim, ni vitu vinazuia watu wasiweze kutekeleza ibada zao kwa uzuri. Thumma arrafa dhalika bi su'alin akhar, kisha akafuatia hilo na swali jingine, nayo ni talabu talaba fihi min rabbih, alitaka kwa mola wake, ayabudahu wa auladu, yeye na watoto wake wamwabudu yeye, an ibadati al-asnam, dhidi ya ibada ya masanamu iliyokuwa ikifanyika wakati ule. Yeye akaomba dua kwamba asiabudu masanamu, amwabudu mola wake tu. Wadhalika lima alima min khatari ibadatiha, na hiyo ni pale alipojua kutokana na hatari ya ibada ya hayo masanamu, wafitani nas biha, na jinsi watu walivyofitinika na hayo masanamu. Katika fawaid za hii aya, al-Imam al-Qarawi asema tumeona fadhlu Makka, fadhila ya Makka, ala ghairiha, dhidi ya mji mwingine wote ule, hakuna mji una fadhila kama Makka. Unaitwa ummul qura, mama wa miji, mama wa vijiji, vijiji vyote mama yao ni Makka. Lakini pili, kuna duau Ibrahima li Makka bil amn wal istiqrar, dua ya Ibrahim kuiombea Makka ipate amani na utulivu. Namba tatu, ithbatu nafi'i dua, pamethibiti kwamba dua ina manufaa. Dua ina manufaa kwa sababu si tunaona miji mingi leo hii vita vinaendelea, vurugu, fawdha, lakini watu wanaoishi miji ya Hijazi, miji ya Makka na Madina, utulivu mpaka leo umetanda kutokana na dua zilizokuwa zikiombwa ni manabii Maana Ibrahimu aliomba dua hii ya amani. Muhammad naye alipokuja akaomba dua ya baraka katika miji ile. Allahumma barik lana fi madinatina, mfano wa vitu kama hivyo. Wahakadha. Lakini pia tumejua anna asla dini rusuli wahid wa huwa tauhid. Asili ya dini ya mitume ni moja, nako ni kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Namba tano, istihibabu dua ishakhsiri dhurriyati. Mustahabu mtu huwa anaomba dua kwa ajili ya kizazi chake, watoto wake, wakeze, familia yake, wasije wakapotea. Allah waongoze. Yaani sikae kila siku dua zako wajiombea wewe tu, watoto wako huna habari nao. Hapana. Muombe Mola wako akuongoze wewe na watoto wako, hata wao wawe ni watu wema, hata wao wawe ni wenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Asikujalie kizazi kiovu, kizazi kibaya, watoto wahuni. Hata hao manabii wakati walikuwa wakiomba watoto, wale waliochelewa kupata watoto, walikuwa wakisema rabbi habili minas salihin, ewe Allah nipe mimi mtoto mwema. Kwa sababu kama utazaa mtoto jambazi ni afadhali ukose ati mtoto muovu. Kwa hiyo mtoto wako atakana umuombee dua Allah subhanahu wa ta'ala amfanye kuwa ni mwema. Namba sita, tahrimu ibadati la sanamu. Ni haramu ibada ya masanamu. Wa yulhaqu bidhalika, ninachanganywa na hilo, chochote ambacho kwamba kinaabudiwa na sio Allah. Sio kwamba masanamu tu ndio yamekatazwa ni haramu kuabudiwa alafu ikawa kaburi linajuzu. Ukiabudu masanamu, ukiabudu kaburi, ukiabudu kizimba, ukiabudu sheitani, ukiabudu mwanadamu mwenzako, ukiabudu chochote, malaika, jua, mwezi, mti, chochote utakachokiabudu kinyume na Allah ni haramu, haijuzu. Wama umiru illa liyabudu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Watu hawakuamrishwa isipokuwa mwabudu Allah hali ya kumtakasia yeye dini. Hunafaa wachana na ibada zote za kishirikina, zote, sio masanamu tu, zote. Wayuqimu sala, kusimamisha sala, wayutu zaka, kutoa zaka, wadhalika dinu al-qayyim. Na hiyo ndiyo dini ya sawa. Kwa hiyo hapa wametaja masanamu, lakini haimaanishi kwamba chingine inajuzu. Vyote ambavyo vinaabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala haijuzu. Katika munasabatu al-aya lilbab, aya inaenda sambamba vipi na mlango tulionao? Sema haithu dallatil aya, ni vile aya ilivyoelekeza, ala anna Ibrahima, kwamba Nabi Ibrahim, ma quwwati imani, pamoja na nguvu ya imani yake alionayo, yakhsha ala nafsihi, anaogopea juu ya nafsi yake isije ikapotea ikateleza ikaabudu masanamu. Na huyo ni Ibrahim. Hii pia nikuonyesha kwamba sisi hatutakani tujiaminishe na makosa, kwamba mimi si ni mimi ndio mimi ni fulani. Ukajiaminisha kwamba uwezo ukafanya kosa fulani, billahi wallahi utajikuta umetumbukia ndani ya hilo kosa, wala hujaamini. Kwa hiyo hata sisi tukana tusijiaminishe na makosa fulani, basi ni riba, ni unywaji wa pombe, ni zinaa, sijui ni nini, chochote kile usijiaminishe ukajiona mimi ni fulani siwezi kufanya, utajikuta umetumbukia ndani ya hilo kosa mpaka unashangaa Kwa sababu Allah anasema inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsi huwa inaamrisha mabaya. Kwa hiyo mtu atakana awe na hofu na ushirikina. Sijiaminisho kasema mimi siwezi mimi kufanya hilo. Naweza kuguswa ni jambo limekukera, alafu akaja shetani wa kibinadamu akaanza kukushawishi. Bwana hili ukiliendea kwa mzee fulani kuisha hili. Basi wavumilia wewe, mwisho ujikuta umetumbukia. Ona si nitatulia anze hivyo. Basi ala kulli hal. Asema haithu dallat alayatu ala anna Ibrahima ma'a quwwati imani. Ni vile aya ilivyoelekeza kwamba Ibrahim pamoja na nguvu ya imani yake alionayo, yakhsha ala nafsihi, anaogopea nafsi yake, wa binaihi, na watoto wake, minashiriki, kutokana na ushirikina. Wasije wakafanya ushirikina, kwa sababu mwenye kufanya ushirikina akifa hali yake ni mbaya. Na hapa imetajwa shirki, haija pambanuliwa kwamba shiriki kubwa au shiriki ndogo, imetajwa shiriki tu. Kwa hiyo tunataka tuogope shiriki zote, ni sasa ni kubwa au ni ndogo. Fa aujaba alaina dhalik, kwa likawa ni wajibu kwetu sisi hilo kuogopa ushirikina. Anna khafa minhu min babi aula, kuogopa kama Ibrahim kaogopa, basi sisi kuogopa ni katika mlango wa aula zaidi, kwa sababu sisi si bora kuliko Ibrahim al-Khalil. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.